1. Het NOS-journaal. Bij een Russische raketaanval de stad Kryvyi Rih is volgens Oekraïne minstens 1 dode gevallen. Bij de aanval werd het gebouw van een onderwijsinstelling geraakt en een appartementencomplex. Volgens president Zelensky liggen er mogelijk nog mensen onder het puin. Volkswagen moet van de rechter een schadevergoeding van 1500 euro betalen aan de koper van een tweedehands schommeldiesel. Het is voor het eerst dat er in Nederland een schadevergoeding wordt toegekend aan een koper van een tweedehands auto met schommelsoftware aan boord. De A12 bij Arnhem is vanaf vandaag 9 dagen dicht in de richting van Duitsland. Rijkswaterstaat voert groot onderhoud uit tussen de knooppunten Grijzeoord en Waterberg. Vooral tijdens de avondspits en zaterdag met de vakantiedrukte kan de afsluiting problemen veroorzaken. En in de Chinese hoofdstad Peking hebben zeker 31.000 mensen hun huis moeten verlaten vanwege zware regenval. Het gaat volgens Chinese staatsmedia om de zwaarste buien van dit jaar. Die worden veroorzaakt door de resten van een orkaan die over Peking trekt. ANWB Verkeersinformatie. Op veel plaatsen rijdt het verkeer goed door. In het zuiden van het land is het wel wat drukker, zoals op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Daar rijdt het verkeer langzaam tussen Born en knooppunt het Vonderen over 6 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door de werkzaamheden op de A73. De A7 Heerenveen richting Groningen. Bij de werkzaamheden bij Groningen 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. A58 Tilburg richting Eindhoven tussen Bavel en knooppunt Galder 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En op de A325 Nijmegen richting Arnhem bij het Gelredome 7 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat zijn omrijders voor de afgesloten A12. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Zomereditie. Met Thomas van Groningen. Een goedemorgen. Een heet cao-seizoen staat op het punt van beginnen. Terwijl vandaag bekend werd dat de prijzen in de winkels in juli weer 4,6% hoger waren dan een jaar geleden, gooit vakbond FNV in het FD vanmorgen een flinke eis op tafel. De lonen moeten altijd met de inflatie meestijgen. Oftewel standaard prijscompensaties in alle cao's. Dat is de eis. En dat belooft een pittige strijd te worden. Want werkgevers zijn falikant tegen en waarschuwen voor economische malaise als dit erdoor komt. FNV dreigt dan weer met een hete herfst als niet aan de eis wordt voldaan. Nou ja, het wordt dus een drukke periode de komende maanden. De vakbonden onderhandelen in tal van branches met werkgevers over nieuwe cao's. Het demissionaire kabinet ondertussen timmert de komende maand aan een nieuwe begroting onderweg naar Prinsjesdag. En politieke partijen zijn over en weer bezig met hun verkiezingsprogramma's. Hoog tijd dus voor een gesprek met Tuur Elsinga, de voorzitter van vakbond FNV en jarenlang eerste Kamerlid voor de SP. Meneer Elsinga, een goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een jaar geleden was u hier ook te gast bij mij. En toen zei u ook, ja, het wordt een hete herfst. Is het dit keer wel menens? Nou, het was afgelopen jaar, dacht ik, ook stevig. Hè? Zeker, het was misschien eerder winter dan herfst. Maar in januari, februari, maart hebben we meer gestaakt, meer acties gevoerd dan ooit eerder in die periode. Ja. Dus dat was, we moesten flink aan de bak. Want en de komende tijd nog meer van dit soort stakingen wellicht? Nou ja, dat ligt bij de werkgevers. Wat ons betreft zouden ze ook gewoon kunnen luisteren naar onze redelijke eisen. En dan hoeven we niet de kont tegen de klip te gooien. Maar wat voorspelt u? Ik voorspel, als ik de reacties zie in het Financieel Dagblad, dat we inderdaad weer een hete herfst krijgen. Dus stakingen? Zeker. Daar beginnen we dan niet een beetje op Frankrijk te lijken? Nou, dat lijkt mij nog niet. Hè. Daar wordt volgens mij elke eerste maandag van de maand zo ongeveer standaard gestaakt. Nee, we hebben een andere traditie. Mm-hmm. Maar onze leden hebben natuurlijk vorig jaar wel ervaren dat als je staakt, dat je dan echt een veel beter resultaat krijgt in je cao dan wanneer je niet staakt. Hè. Als je bereid bent om samen in actie te komen, kun je een hoop van elkaar krijgen. 10, 12, zelfs 15% in sommige cao's hebben we af kunnen dwingen met acties en stakingen. En dat kan dit jaar opnieuw gebeuren op het moment dat de werkgevers niet gewoon meteen positief reageren op onze redelijke looneisen. En dit keer houdt u uw poot stijf? Nou ja, daar waar het nodig is, zullen we zeker de poot stijf houden. Als wij niet willen bewegen, dan moeten ze naar ons op een andere manier naar ons luisteren. We moeten praten. Welkom bij Sven op 1. In welke branches gaat als eerst gestaakt worden? Ja, dat hangt er een beetje vanaf waar de onderhandelingen lopen, waar de cao afloopt. Er zijn natuurlijk een aantal cao's nog niet vernieuwd, zeg maar, afgelopen jaar. Hè. Dus daar is de achterstand door de enorme loonsverhoging of de enorme prijsverhogingen van het afgelopen jaar is daar het grootst. Hè. Dus daar is de nood ook het grootst. Zoals? Er staan mensen te popelen. Nou, er zijn een aantal cao's. Hè. Vorig jaar, om deze tijd, waren we bij de NS al bezig met opwarmende acties. En in september lag het land even stil. Hoe gaat het nu bij de NS? Nou ja, ik neem aan dat ze daar geleerd hebben van vorig jaar en dat ze daar zullen reageren. In elk geval is natuurlijk vorig jaar daar al een hele behoorlijke looneis gerealiseerd. Dus daar is de achterstand minder groot, de pijn minder groot. Maar er zijn ontzettend veel sectoren waar de lonen eigenlijk nog niet of vrijwel niet zijn gestegen. Denk aan callcenters, denk aan heel veel mensen in de winkelstraat die eigenlijk steeds verder achterop lopen bij de gemiddelde loonontwikkeling en het water echt aan de lip hebben staan. Dus ik hoor de NS, ik hoor de retail, ik hoor callcenters, daar moet men rekening houden met een warme herfst. Nou ja, daar is de pijn groot. Kijk, de warme herfst, dat hangt er ook vanaf. Hebben wij ergens voldoende leden om de boel plat te kunnen gooien? Ja. Bij de NS hebben we laten zien dat we het kunnen. Ja. Albert Heijn distributiecentra, jarenlang zeiden ze, nou, zoveel uitzendkrachten, daar gaat het niet lukken. We hebben natuurlijk afgelopen winter laten zien dat het ook daar kan. Dus er zullen een hoop plaatsen zijn waar mensen denken, hey, goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, maar de NS heeft het al zwaar. Moet hij nou echt weer dreigen met stakingen daar? Ja, ik neem aan dat we kijken. Daar is natuurlijk vorig jaar een goede loonsverhoging gerealiseerd. Ja, ja. En dat ze daar ook na vorig jaar hebben geleerd en denken van, nou, we zullen maar eens even een goed gesprek aangaan met die vakbonden. Kijken of we het kunnen voorkomen. Ja. Dus dat lijkt mij de logische weg. En ik hoop dat de meeste werkgevers denken, joh, we gaan dat gewoon eens even in een goed gesprek oplossen. Maar we zijn wel bereid om te luisteren naar de kostenstijgingen die de werknemers maken. Want werkgevers die rekenen overal en ergens hun kosten door. Want ze moeten wel, zeggen ze. Mm-hmm. Maar ja, de kosten van de werknemer, dat zijn de kosten van het levensonderhoud. Die zijn natuurlijk het afgelopen jaar enorm gestegen. Ja. Gelukkig gaat de inflatie weer wat naar beneden. Maar de boodschappen zijn nog steeds meer dan 10% duurder dan vorig jaar. Ja, die noodzakelijke kosten, die moeten wij ook doorberekenen. Ja. Ik begreep trouwens dat de FNV ook nog niet helemaal tevreden is over de cao die gesloten is in dit gebouw waar we nu zitten, bij de publieke omroep. Moeten we er rekening mee houden dat u Nederland 1 op zwart gaat gooien binnenkort? Of? Nee, dat ligt aan uw collega's. Oh. Maar als hier, kijk, ook hier is een cao zijn onderhandelingen geweest. Waarvan een heleboel mensen zeggen, ja, dat is echt onvoldoende onder de maat. Ja. Dat zijn wel signalen waar je echt serieus rekening mee maar moet goed, houden. Ik ga niet dan op mijn eigen salaris praten, maar hier komt 10,5% erbij. Dat is een behoorlijk percentage, toch? Ik bedoel, hoe kunt u nou zeggen dat is niet voldoende? Nou, ik weet, kijk, we hoeven niet specifiek op deze casus in te gaan, maar dat soort percentages horen we in meer branches. Dat is toch best hoog? Dat is een behoorlijke stijging. Ja. Maar voor sommige mensen is het nog niet genoeg. Hè? Want laten we niet vergeten dat de prijsstijgingen, die waren het afgelopen jaar ook gigantisch. Die lagen zelfs boven die 10%. De stijging van woonlasten. De stijging van de zorgkosten. Op allerlei manieren zijn onze kosten echt zodanig uit de hand aan het lopen. Dat we niet anders kunnen dan een hele serieuze looneis. En als het dan om de case gaat hier bij de media, gaat het er geloof ik om dat onze leden zeggen, hey, wij willen een deel ook in centen en niet in procenten. Want het zijn natuurlijk de mensen met een naar verhouding lager salaris die het meeste moeite hebben om die hogere energierekening en de hogere woonlasten te kunnen betalen. En daarom moet er gewoon daar wat extra bij. Ja, u gooit vanmorgen een ijs op tafel. U zegt in het FD, wij willen koppeling van de lonen aan de inflatie in alle nieuwe cao's. Dus het maakt niet uit, we hoeven niet eens te onderhandelen. Als het er komt, dan is het gewoon op dit moment de inflatie dus 4,6%. We zien nu in de hele eurozone was het 5,3% vorige maand ten opzichte van een jaar geleden. En u zegt, dat moet standaard als loonstijging meegegeven worden in de nieuwe cao. Nou, sterker nog, ik vind het heel erg raar dat dat niet standaard is. Ik vind het eigenlijk vrij bizar dat we elk jaar economische groei te verdelen hebben. Vrijwel elk jaar hebben we economische groei te verdelen. Ja. Zien we dat de arbeidsproductiviteit weer een beetje is gestegen. Het stijgt minder snel dan het vroeger steeg. Maar er wordt elk jaar meer geld verdiend. En wij worden elk jaar automatisch dankzij de inflatie op een achterstand gezet. Wij moeten elk jaar opnieuw de strijd aan voor hetzelfde tientje. Ja. Ja, dat is toch bizar. Waarom zou je, als we met elkaar meer geld hebben verdiend, als de economie is gegroeid, zou je dan als werknemer die winst heeft geproduceerd met minder genoegen moeten nemen? Maar er is dat toch gaat niet, er bij mij niet in. Er is toch niet jaar op jaar een koopkrachtdaling in Nederland? Nee, de meeste jaren niet. Maar heel vaak moeten wij daarvoor vanuit een achterstand eerst onderhandelen en eventueel zelfs de barricade op om te zorgen dat we op zijn minst koopkracht behoud kennen. Ja. Dat is toch raar? Het is toch eigenlijk van een zotte dat je werknemers die voor jou, stel je bent een succesvolle ondernemer, en de mensen die voor jou jouw winst hebben geproduceerd, die zou je standaard in eerste instantie op achterstand zetten en pas als ze bereid zijn om daarvoor te knokken, zeg je nou, ja goed, krijg je toch weer hetzelfde. Dat is toch gestoord? Maar is dat de praktijk ook echt? Moet u echt ieder jaar... Nederland is toch geen knokland wat dit betreft? We worden toch niet in een vechteconomie? Gelukkig niet. Maar het gaat wel die kant op. Als je ziet hoeveel we vorig jaar hebben moeten staken... eigenlijk alleen maar om op de meeste plekken... gewoon koopkracht behoud te kunnen realiseren. Mm-hmm. Terwijl vorig jaar elk kwartaal... er weer meer winst is gemaakt dan hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Elk kwartaal is er een record winst gerealiseerd rond het bedrijfsleven. Elk kwartaal een record winst. Geen uitzondering. Ja. En die werkgevers, diezelfde werkgevers, die zeiden tegen de werknemers... nee, we moeten de pijn eerlijk verdelen. Jullie moeten met iets minder genoegen nemen. Nou, dan moet je echt je ogen uit je kop schamen. Ja. U vindt eigenlijk dus de winsten en de vruchten van de economie... die worden alleen geplukt door die ondernemers en die bedrijven... en niet door de werknemer. Ja, dat is hoe u het omschrijft. Ja, dat is de afgelopen decennia heel vaak het geval geweest. En zeker de laatste jaren zien we dat de winstgevendheid... van grote bedrijven enorm is toegenomen. Mm-hmm. Dat ze elk jaar, zelfs in de coronatijd... dat ze hun hand op moesten houden voor miljarden aan overheidssteun... om de lonen uit te betalen, mm-hmm. hadden ze ook nog geld... om ook de aandeelhouders wel even extra dividend toe te schuiven. Ja. Nou, dat gaat er bij mij niet in. Dat is nou wat je noemt ondernemersrisico. Als het even tegen zit of als de inflatie hoog is... dan neem je als ondernemer zelf dat risico... maar je zorgt in eerste instantie voor je mensen. Ja. Nou, en nu zou ik zeggen, des te eerder, want het is ook economisch verstandig... want waar je echt zuinig op moet zijn, dat zijn je mensen. Want als die met hun voeten gaan stemmen... Mm-hmm. als ze niet staken omdat ze loyaal zijn aan jouw bedrijf... en zeggen, ik wil wel een fatsoenlijk loon... maar ik wil wel graag hier blijven werken. Geef me nou dat eerlijke loon waar ik recht op heb. Ja. En ze stemmen in plaats daarvan met hun voeten, ben je ze kwijt. En probeer dan nog maar... Met hun voeten stemmen bedoelt u, dan gaan ze een andere baan zoeken. Als ze een andere baan gaan zoeken, probeer dan nog maar eens nieuwe mensen te vinden. Ja. Dus als je een beetje verstand hebt... geef je gewoon een fatsoenlijke loonsverhoging... en zorg je dat mensen geen koopkracht hoeven in te leveren. Hoe gaat dit er in de praktijk uitzien? U zegt standaard looncompensatie in alle cao's. Kan ik je dat opmaken dat u de komende 12 maanden... geen enkele cao gaat ondertekenen waar geen prijscompensatie in zit? Nee, uiteindelijk bepalen de leden dat. Zoals altijd. Maar ik vind... het zou moeten beginnen bij een andere houding van de werkgevers. En als ik dan de reacties lees, ook weer in het Financieel Dagblad... van een woordvoerder, dat is natuurlijk veel mensen daar zullen ook op vakantie zijn. Ja, dus misschien hebben ze gebeld. Ja. Misschien valt het mee. Maar ik moet zeggen, die eerste reactie vind ik dan weer echt... zo ontzettend ouderwets. Nou ja, men zegt in het FD, zegt VNO-NCW... dit moet je niet doen, want dat heeft economische risico's... brengt dat met zich mee. Dat zal stijgende kosten. En die stijgende kosten die gaan die bedrijven doorberekenen... waardoor je dus ook weer de inflatie oppompt wanneer je dit doet. Terwijl ik denk dat het precies andersom is. Kijk naar België. Daar gingen vorig jaar inderdaad de lonen veel sneller omhoog. Hè, want daar is het wel normaal dat mensen... Sterker nog, daar is het in de wet verankerd dat dit moet gebeuren. Daar is het zelfs in de wet verankerd. Nou, daar pleit ik niet voor. Want er moet maatwerk nodig of mogelijk blijven. Maar ik vind wel dat bij werkgevers het een automatisme moet zijn... dat je op zijn minst de gestegen kosten van het levensonderhoud... altijd compenseert. Dat moet gewoon automatisch in de cao staan. En dan heb je daarna het gesprek over... hey, we hebben ook nog extra geld verdiend. We hebben extra productiviteit gerealiseerd dit jaar. Mm-hmm. Wat gaan we daarmee doen? Hebben we meer collega's nodig? Of moeten we investeren in toekomstig verdienvermogen of in verduurzaming? Omdat onze industrie toevallig heel vervuilend is. Nou, dan heb je een normaal gesprek. Vanuit een beetje een gelijkwaardige beginpositie. Ja. En nu beginnen wij de onderhandelingen op achterstand... Nou, en dat betekent dat we gewoon heel vaak meteen de barricade op moeten... omdat we anders gewoon geconfronteerd worden met verslechteringen. Om naar het nulpunt te komen. Naar het nulpunt te komen, moeten we al aan de bak. Ja. Nou, dat is een hele foute beginpositie voor de onderhandelingen. Nou, toch wil ik even praktisch, hoor, hoe dit er dan uitziet. Want u zegt, ja, ik wil het niet in de wet verankeren... maar u wilt gewoon dat standaard in die cao, dat komt te staan... maar u wilt toch maatwerk mogelijk houden. Dus er zijn dan ook cao's waarvan u zegt... nou ja, daar begrijp ik het dan wel weer als we dit niet afspreken. Het moet standaard in de cao staan. Ja. Maar als het, kijk, dat is nu ook. Als er een bedrijf op omvallen staat. Of er is een sector waar het heel slecht gaat. VDL Netcar bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Hè, ja. Op het moment dat er, daar heeft u nogal eens gestaakt. Zeker. Ja. Zeker. En als het niet goed. En als de ruimte bij de werkgever is er wel. Hè, dus het gaat daarom. Is er wel of niet een opdracht om het werk te continueren? Dat gaat niet over. Is er wel of niet genoeg. Winst gerealiseerd. Want die was er wel degelijk als een hele winstgevende fabriek. Ja. Toch gaan er 1800 man uit nu. Ja, nee, dat is een hele slechte zaak. Ja. Maar dat heeft een andere oorzaak. Ja, ze zijn de opdrachtgever kwijtgeraakt. Ja. BMW stopt daar. Ja. Ze zijn op zoek naar een nieuwe opdrachtgever. Ja. Ja. Maar die is nog niet gevonden. En al een tijdje natuurlijk. Dus ja. Dat, maar dat heeft, ja. Ik zat wel te denken, misschien heeft het niet geholpen dat er zoveel gestaakt is daar. Dat die nieuwe opdrachtgever misschien denkt, nou laten wij Nederland als productieland maar even links liggen. Want ja, dan komt Tuur Elzinga gaan met zijn hesjes en zijn petjes. Dat zou die werkgever zich ook kunnen afvragen. Hè? Van waarom was dat nodig? Misschien hadden ze dat kunnen voorkomen. Ja, ja. Dus wat je zegt terecht is Nederland is niet een land met een enorme traditie aan heel veel stakingen. Nee. In de meeste gevallen kunnen we het ook gewoon voorkomen. Kunnen we dat gewoon netjes in een sociale dialoog, zoals dat heet, hè, in een gesprek met elkaar kunnen we het oplossen. Ja. Maar dan moeten de werkgevers wel redelijk zijn. Ja. En afgelopen jaar hebben we ontdekt met die hoge inflatie dat de werkgevers heel onredelijk het gros van die kosten bij ons op tafel hebben gelegd. Sterker nog, dat er heel veel grote werkgevers zijn die hun winstpositie hebben versterkt. Ja. Zelfs dankzij prijsverhogingen, terwijl ze geen geld hadden om onze lonen mee te laten stijgen. Check. Dus praktisch dus, zegt u, in principe moet het overal afgesproken worden. Maar als het ergens echt heel slecht gaat, dan zou je een uitzondering kunnen maken. Tuurlijk, want zo'n bedrijf is ook ons bedrijf. Het zijn onze banen. Ja. Ja, dus wij zijn er niet op uit om onze eigen banen te vernietigen. Vanzelfsprekend niet. Nou, de NS gaat het niet goed mee. Nee, maar dat is misschien wel... Dat heeft een heleboel redenen. Kijk, als je kijkt naar landen om ons heen. Ja. Kijk naar Duitsland. Daar hebben ze ook vanwege we hebben natuurlijk corona gehad. Je mocht niet samen reizen. Dan moesten we daarna ook herstellen. Maar ook de noodzaak om te verduurzamen hebben ze gezegd. We gaan hier heel fors op inzetten. En we zorgen dat voor heel veel mensen bijna gratis is. Of heel goedkoop wordt om met de trein te reizen. Nou, dat soort dingen hadden we hier ook kunnen doen. Mensen komen straks terug van vakantie. En hebben ontdekt dat je in heel veel steden in Europa gratis met het openbaar vervoer mag. Je parkeert je auto ergens aan de rand van de stad. En je kunt gratis. We hebben het hier wat dat betreft gewoon echt armoedig voor elkaar als het openbaar vervoer gaat. En dan komt het dus, worden er weinig kaartjes verkocht en heeft het financieel moeilijk. En dan zijn ze nu met u aan onderhandelen en dan zegt u, we willen prijscompensatie. En moet je wel af van het hele idee dat openbaar vervoer per se een commerciële aangelegenheid is. Openbaar vervoer heeft ook een andere nutsfunctie. Gaat de vakbond daarover? Nou ja, dat is uiteindelijk de prijs van het vervoer van mensen, net als de prijs van ziektekosten. Kijk, we gaan er niet over. Maar als die op een niet-efficiënte manier commercieel geregeld wordt, waardoor er vooral heel veel winst gemaakt wordt over de ruggen van patiënten in de zorg. Ja. Dan zijn het kosten die wij wel terugkrijgen en die wij weer moeten verdisconteren in onze looneisen. Dus in die zin gaan we er wel over. En als wij denken dat dingen efficiënter kunnen, dan hebben we daar wel een advies over aan de politiek. Ja. Misschien moet je het anders organiseren. Dus uw advies zou zijn, organiseer die openbaar vervoer nou anders in Nederland, waardoor wellicht er ook meer geld overblijft bij de NS, waardoor bijvoorbeeld uw mensen die loonstijging kunnen krijgen die ze verdienen. Precies. Ja. Hoe gaat u dit afdwingen de komende tijd? Nou ja, als er bij de NS opnieuw gestaakt moet worden, dan weet ik dat onze leden daar niet te beroerd voor zijn. Nee. Maar nogmaals, ik denk dat de ervaringen van vorig jaar in het achterhoofd ook bij de directie ervoor zullen zorgen dat ze alles op alles zetten om te voorkomen dat er opnieuw gestaakt hoeft te worden. Toch even de kritiek. Onder andere Klaas Knot, toch niet de minste, van de Nederlandse Bank. Die zegt, die cao-tafels, kijk nou uit met al te veel die procenten omhoog gooien, want je kan dan de loonprijsspiraal krijgen. Dat is altijd een spook. Hè? Mensen gruwelen daarvan, de loonprijsspiraal. Maar dan kom je terecht in, dan is het niet meer tegen te houden. En dan komen we in economische neergang terecht, doordat de prijzen maar op blijven lopen. Dat is niet goed. Ja. Bent u bang voor het loonprijsspiraal spook? Nee, eigenlijk helemaal niet. De economische tijd is nu echt heel anders dan de jaren 70, toen we dat gezien hebben. Mm-hmm. In de jaren 70 was de winstgevendheid van bedrijven heel laag. De werkloosheid was al hoog en liep pijlsnel op. Ja. We hebben natuurlijk nu een hele krappe arbeidsmarkt. De winstgevendheid van bedrijven is heel erg hoog. En al jaren eigenlijk lopen de lonen achter. Macro-economisch gezien zou het heel gezond zijn voor Nederland. En ook daar wijst Klaas Knot regelmatig op dat de lonen, zeker bij een krappe arbeidsmarkt, veel hoger zouden zijn. Hè? En het is niet zo dat wij de prijzen bepalen. Nee. Wij reageren op de prijsstijgingen als gevolg van de graaiflatie door heel veel ondernemingen. En daardoor worden onze kosten voor het levensonderhoud hoger. En zeggen we, dan moeten onze lonen wel meegroeien. Als die prijzen niet zo hard stijgen, hoeven onze lonen ook niet. Dus het is eerder andersom. Het is geen loonprijsspiraal. Mm-hmm. Maar het begint bij hogere prijzen. Omdat de werkgevers in staat zijn om daarmee zelfs hun winstmarges te vergroten. En wij reageren daarop. Ja, maar toch bleek in België, waar de lonen vorig jaar sneller omhoog gingen vanwege de hogere inflatie. Ja. Zie je eigenlijk dat het economisch niet slechter gaat en dat de inflatie ook weer sneller daalt dan hier in Nederland. Ja. En dat is omdat in ons systeem eigenlijk die loonsverhogingen altijd erachteraan lopen. Dus ja. Volgend jaar hebben wij een loongolf waarin we nog heel veel van de schade van vorig jaar moeten inhalen. Ja. Zullen andere economie ook, hè, België? Wij hebben dus veel meer risico op zo'n haasje over economie. Ja. En een langdurige, hoge binnenlandse inflatie dan in België. Dus ik denk als zij bang zijn voor zo'n spiraal, dat je beter het automatisme kunt volgen. Dan dat je, als de werkgevers nu de deur opnieuw dichtgooien en zeggen we willen het niet, dan gaan wij opnieuw looneisen van 10 of meer procent realiseren. En dan gaan onze leden met ervaring naar huis. Hey, we hebben nu 2 jaar achter elkaar dergelijke loonstijgingen weten te realiseren. Dat is de nieuwe norm. Ja, en dan is het dan hebben we ieder jaar. Dus komt u dan hier zitten en zeggen het wordt hete herfst. Ja, de kans is heel groot dat ik hier volgend jaar dan weer zit met een vergelijkbare boodschap. Dus als de werkgevers nou slim zijn, dan gaan ze niet vanuit hun automatisme meteen weer op de rem trappen en nee roepen. Nee. Want voor de werkgevers is het is altijd net crisis geweest. Of er komt een crisis aan, of het is crisis. En het kan nooit, weet je. Maar u heeft ze allemaal al gehoord, alle excuses. Doe nou eens een keertje gewoon. Stel je een beetje open. Neem die uitgestoken hand van ons aan. En ga het gesprek aan en zeg, ja, eigenlijk hebben jullie volkomen gelijk. Het is hartstikke redelijk. Als de prijzen stijgen, moeten de lonen mee stijgen. Nee. Punt. In de aanloop naar dit gesprek sprak ik wat ondernemers. Ik moest aan u vragen, heeft u zelf als een bedrijf gerund? Heb ik zelf als een bedrijf gerund? Nee, ik ben nooit verantwoordelijk geweest voor het personeel. Nee, van. Wist ik. Ja. Maar dan zeggen, ja, als MKB'ers, hè, dat wordt ook wel eens de economische ruggengraat van Nederland genoemd. Die MKB'ers zeggen, ja, maar als wij die prijzen die laten stijgen, dan kunnen we het gewoon niet betalen. En er was nu al een onderzoek geweest. 75% van ondernemers in Nederland had gezegd dat ze de gestegen prijs van de import, bijvoorbeeld van grondstoffen, wat dan ook inkoop, niet konden doorberekenen in de prijs. Dat dateerden ze dus zelf in. Ja. Met andere woorden, zij zien wel die zorg dat als nu weer er 10% bovenop die lonen komt, dat ze dat gewoon niet kunnen betalen. Kijk, ik snap het aan de ene kant. Aan de andere kant, zij zagen hun kosten stijgen vorig jaar. Mm-hmm. En juist de kosten voor die grondstoffen en voor de energie zijn natuurlijk ook weer heel hard gedaald. Ja. He, dus dat, ja, ze hebben even ingeteerd en nu kunnen ze weer verder reserves opbouwen in veel gevallen. He, die kosten zijn in heel veel gevallen zijn die ook weer hard naar beneden gegaan. Aan de andere kant, kijk, juist als kleine MKB'er, heb ik niet over de hele grote op de export gerichte MKB'ers die er ook zijn. Hè? Dat zijn de MKB'ers waar de voorman van MKB Nederland meestal voor spreekt. Hè? Dat je ziet bijna geen licht tussen MKB Nederland en VNO-NCW. Zit ook in hetzelfde gebouw. Ja. Maar als je het nou hebt over het gros van de MKB'ers, dat zijn kleine bedrijven, die hebben hele andere belangen. Die hebben er belang bij dat de koopkracht van u en ik, van gewone werkende mensen in Nederland, dat die overeind blijft. Want als wij, maar die hebben er toch ook belang bij dat ze die medewerker kunnen blijven betalen? Jazeker. Maar als we allemaal onze medewerkers blijven betalen, dan zijn wij ook in staat om ons brood nog steeds bij de bakker om de hoek te kopen. Ja. En als ons loon met 10% in koopkracht is gedaald, omdat de inflatie niet wordt gecompenseerd, dan moeten we allemaal naar de koopjeshoek in de allergoedkoopste supermarkt. En dan blijft die bakker om de hoek niet meer bestaan. Dat is het belang van MKB'er. Dat wij in staat zijn om gewoon het geld te laten rollen, ook in de buurt. Dat we naar de kapper kunnen, dat we bij de buurt super kunnen, dat we naar de bakker om de hoek kunnen. Maar dan komt toch de situatie om de hoek kijken dat die bakker dan maar een boterham minder moet eten om überhaupt te kunnen blijven bestaan? Die bakker die zal, kijk, of hij eet een boterham minder omdat hij zijn mensen wel goed betaalt, maar omdat de andere mensen, maar als de MKB'ers ook hun mensen goed betalen, blijft hij nog wel in staat om überhaupt broden te verkopen? Ja. Of hij betaalt zijn mensen minder, maar dan doet de groenteboer het ook. En dan doen de andere MKB'ers dat ook. En dan komt er niemand meer brood kopen bij die bakker. Maar dan gaat u er wel vanuit dat die bakker, of die MKB'ers, even een metafoor hoor, maar dat die heel veel boterhammen heeft. Dat is natuurlijk niet in alle gevallen zo. Nee, weet je, kijk, iedere ondernemer in Nederland is schat hemeltje rijk. In heel veel gevallen staat die MKB'er eigenlijk meer aan de kant van de werknemer. Mm-hmm. Omdat ze ook afhankelijk zijn van, hè, heel vaak de prijzen niet zelf kunnen bepalen. Hè. Dus nee. Het kreeg ook een energierekening om de oren natuurlijk. Ja, het probleem is dat zowel als het gaat om de energieprijs als ook om de prijs van de boodschap in de supermarkt, hè, zeker die de kleine buurtsuper, die moet gewoon de prijzen doorberekenen die aanmerken voorschrijven. Ja. Dus in veel gevallen gaat het om de marktmacht van grote bedrijven ergens boven in de keten. Mm-hmm. En zijn de meeste MKB'ers op dezelfde manier de pineut als de meeste werknemers. Ja. Daarom snap ik ook niet dat MKB Nederland in hetzelfde gebouw zit als VNO-NCW. Want inderdaad, de meeste bedrijven in het land zijn kleine bedrijven. Die hebben echt andere belangen dan die hele grote bedrijven. Ik probeer ze een beetje aan elkaar te spelen, die twee. Nee, maar ik weet niet of dat lukt. Het zijn serieus andere belangen. Ja, ja. Daarom zei ik, maak ik een onderscheid. Ja, je hebt ook MKB'ers die het vooral van de export moeten hebben. Die hebben belang bij lage lonen. Hè, ja. Want dan is hun exportprijs is lekker laag. Maar de meeste MKB'ers die hebben belang bij een sterke koopkracht binnen Nederland. En ja. Dus bij goede lonen van de werknemers. En laten we niet vergeten, de meeste bedrijven zijn MKB-bedrijven. Maar de meeste werknemers werken bij grote bedrijven. Ja. Waar was u toen het kabinet viel? Waar was ik toen het kabinet viel? Goeie vraag. Is even niet heel veel indruk gemaakt. Nee, net niet zo. Nou, ik weet, kijk, die ochtend zat ik in de Treffenzaal. Om nog te benadrukken hoe het ging over stikstofcrisis, over allerlei crisis. Hè. Uiteindelijk zijn ze natuurlijk over. Wie zaten er tegenover u toen? De minister-president, de minister van Financiën. Rutte Kaag. De beide ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dus, en u zei toen, laat het nou niet vallen, want we hebben hervormingen nodig. Wat ik zei is, joh, ik snap dat jullie allemaal elkaar de tent uitvechten rondom asiel en eerder al rondom stikstof. Maar laten we niet vergeten dat wat de meeste mensen echt zorgen maakt, baart nu, is of ze het eind van de maand financieel gezond halen. Ja. En of ze hun koopkracht volgend jaar nog op peil blijft. Want uit ons onderzoek blijft, er zijn steeds meer mensen die door het ijs zakken, maar er zit vooral een hele grote groep mensen boven, die zich echt zorgen maakt, zijn wij de volgende groep. Zouden ze nog aan u gedacht hebben toen ze aan het einde van de middag de stekker eruit trokken? Nou, ze vonden het wel relativerend, maar ik denk dat ze dat alweer vergeten waren, omdat ze op een andere reden de stekker eruit trokken. Ja. Maar nu er komen verkiezingen aan. Ja. Is ook een moment voor u als FNV om te lobbyen? Nou, dit verhaal over die prijscompensatie in die cao's, heeft u al gebeld met de nieuwe voorman van de Sociaaldemocraten? Frans Timmermans? Nee, nog niet. Nee, dat moeten we nog afwachten, hè, want hij moet hij is wel kandidaat. Beoogd. Nee, ik moet met Frans nog absoluut een gesprek voeren. En dat geldt nog wel voor. Er zijn zoveel nieuwe kopstukken, daar moet ik allemaal nog mee praten. Zou dat een verkiezingsthema moeten zijn, wat u betreft? Nou ja, ik vind eigenlijk, de koopkracht van mensen kan niet wachten tot na de verkiezingen. Hè? Nee. Het demissionaire kabinet en ook de Kamer, wat natuurlijk niet demissionair is, maar gewoon volksvertegenwoordiger blijft totdat er een nieuwe Kamer zit. Ja. Moet, als het gaat om de koopkracht van mensen, verantwoordelijkheid nemen. Wat dus heel die hervormingen van de arbeidsmarkt, hè, waarbij mensen eerder recht hebben op gewoon een vast contract met zekerheid. En ook de koopkracht van mensen, dat moet gewoon ook van deze Kamer prioriteit blijven. Doorgaan en niet wachten op de verkiezingen. Daarvoor is het te belangrijk. Want heel hard is één partij die dit al heel lang roept. Daar bent u lid van, de SP. Maar die verliest al 5 verkiezingen op rij. Dus de kiezer ziet dit niet zo zitten, dit verhaal. Nou ja, weet ik niet. Kijk, in de vorige periode, bij de vorige verkiezingen, zeiden alle partijen van links tot rechts dat het minimumloon fors omhoog moest. Is gebeurd. Dat er iets moest gebeuren aan de doorgeslagen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Hè? Dus de thema's, de traditioneel linkse thema's van de vakbond, zullen we zeggen, die zijn van links tot rechts eigenlijk door de meeste partijen omarmd en worden breed onderschreven. Mm. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het beleid dat ook een nieuw kabinet gaat maken. Hè? Dus wij zullen, met welk kabinet er straks ook komt, zaken moeten doen. Hoewel ik niet rouwig ben, hoor, dat het huidige kabinet de stekker eruit heeft getrokken. Want dat kreeg natuurlijk het laatste jaar toch al erg weinig van elkaar. Hè. Het werd al meer dan een jaar geformeerd. En daarna, nou ja, bijna alle dossiers bleek het bijna onmogelijk om draagvlak te vinden. Ja. Je moet toch wel op zoek naar een kabinet met een breed draagvlak. En wil je dingen voor elkaar kunnen krijgen. Goed, een hete herfst, dus op komst met wellicht stakingen. Ik dank u. Tuur Elsinga was hier te gast, de voorzitter van vakbond FNV. Dit was Sven op 1 voor vandaag. Zometeen is hier de Nieuwsbv met Stefan Komduur. Ik ben er maandag weer. Morgen weer. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Wat is er nou misgegaan? Wat is er aan de hand? Ja, wat is er aan de hand? Dat is belangrijk om uit te leggen. Dat is natuurlijk toch de grote vraag op het moment dat het alarm afgaat. De vragen bij het nieuws. Waar doe jij het nou voor eigenlijk zo? Waar moet ik aan denken? Waar doe ik het voor? Nee, dat is een hele terechte vraag. Ja, dat is nog best wel lastig om echt de vinger op te krijgen. U kunt het niet bevestigen of ontkennen. Zo is dat. Dat was het korte antwoord geweest. Ja. Ja. De vragen. Zet dat mensen aan het denken? En de antwoorden. Ja, zeker. Ja, ja. Ik hoop het in ieder geval. geval van wel, ja. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder. Bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relax fortuin samen. Zodat ook u kan zeggen... Relax. In een fortuin van Meubelzorg. Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Let the good times roll. Orchestrale arrangementen van Sinatra tot Nat King Cole. Jong Metropool speelt deze tophits op 13 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. 12 uur.